падкасты Радыё Свабода. Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі гэта журналіст Свабоды Дмітрий Панкавец. Дмітрий, прывітанне. Прывітанне. І палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Пласковскі. Александр, добрый вечар. Добрый вечар. Змітер, вы тачылі за хадой канферэнцыі «Новая Беларусь», як бы мовіць, унутры яе, у кулюарах, бачылі і некія інсайды, можа, таемныя моманты. Ну, а мы з вами, Александр, глядзелі тое, што маглі паглядзець усе, глядзелі стрым. Вот давайте с вашей такой родной оптикой поглядим на тое, что сегодня отбылось в Варшаве на конференцию «Новая Беларусь». Александр, какие, на ваш погляд, головные выники, как бы вузловые моменты этой конференции? Ведаеце, ну, у мяне оптыка такая даволі жорсткая. Я не ведаю, можа, Змітер тут некія цікавосткі з кулараў распавядзе, але калі казаць пра сухі астатак, то гэта некалькі дэкларатыўных дакументаў. Зразумела, што лейтматыў гэта зваліць рэжым Лукашэнкі, але вось пра механізмы, як гэта зрабіць, з гэтым вось слабавата. І тут з аднаго боку цяжка кідаць камень у арганізатараў і ўдзельнікаў канферэнцыі, таму што людзі разумныя, гаворка не пра тое, што не стае там мазгоў ці не стае крэатыву. Тут пытанне канцэптуальнае, пытанне проста, што цяпер такая фаза, калі пасля паразы вось гэтай мірнай рэвалюцыі 20-го года наступіла фаза контррэвалюцыі. І тут як ні пніся вышэй за пояс, проста не аскочыш і нейкую цудадзейную стратэгію не прыдумаеш. Тым болей, што сама канферэнцыя гэта шоу, і тут няма нічога такога абразлівага ў гэтым азначэнні. Гэта не толькі КПСС такія шоу праводзіла, але калі ўзяць Амерыку, там таксама партыйныя з'езды гэта шоу. На каленцы за паўдня не зробіш стратэгію. І калі яе няма, значыць, гэта проста нейкі такі экзістэнцыйны крызіс палітычных праціўнікаў рэжыму, якія збольшага выціснуты ў эміграцыю. Вось так, калі казаць без сантыментаў, а так жорстка рацыянальна. Змітер, а на ваш погляд і на погляд тых, з кім вы камунікавалі, што абмяркоўвалі в кулюарах, вакол чаго найбольш былі, скажам, прэчкі, абмеркаванні, эмоцыі, якіх сюжэтаў, якіх тэзаў? Натуральна, цэнтральнай тэмай гэта было персона Александра Азарова, прадстаўніка кабінета па захаванні правапарадку, як бы там называецца. Шмат гэта гаварылі, што будзе з Азаровым, адставяць яго, не адставяць. Заставалася такая інтрыга. Скажу, што былі прадстаўнікі байполу, белаполу, як бы гэтыя ўсе людзі, яны засталіся. І рашэнне па Азарову, ну, атрымалася такім вот дваякім, атрымліваецца, што яго ўсё ж адставілі з гэтай пасады, але заставілі, пакінулі ў сістэме. Ён застаўся працаваць на кабінет, і ён будзе далей працягваць працу, хай у іншай пасадзе. Што яшчэ абмяркоўвалі? Тое, што не выйшла, ведаеце, ў публічнае абмеркаванне, тое, што даведалася з кулуараў гэтых сённяшняга паседжання. Напрыклад, ёсць дэкларацыя па ўдзелі ці не ўдзелі ў выбарах 2024 года, як вядома, там будуць такія агульныя парламенцкія мясцовыя выбары. І насамрэч былі вельмі жорсткія спрэчкі, удзельнічаць у выбарах ці не удзельнічаць. Ёсць сілы палітычныя кшталту АГП, якія вельмі катэгарычна выступаюць за байкот, але многія партыі, скажам, бабарыкінцы, гэта партыя Дзмітрыева, которая, ну, яны не зарэгістраваныя, але і якія дзейнічаюць у Беларусі, некаторыя партыі, якія яшчэ не страцілі рэгістрацыю, яны не за ўдзел, але за тое, каб усё ж такі рэкамендаваць сваім сябрам па магчымасці, калі яны хочуць удзельнічаць у выбарах, як бы, хоць яны не будуць выклікаць прама ад партыі удзельнічаць у выбарах. І гэта вельмі вялікія насамрэч па спрэчкі выклікала да яшчэ да сённяшняга асноўнага дня галасавання, да асноўнага дня працы канферэнцыі. Ну, яшчэ было, ну, як бы, насамрэч людзі былі задаволеныя, удзельнікі канферэнцыі, тым, што не адбылося вялікіх скандалаў, як бы. Нават эту сітуацыю з Азаравым атрымалася нейкім чынам вырулілі так, што вялікіх скандалаў не было. І паколькі вялікіх скандалаў не было сёння, то гэта ўсё-такі больш-менш станоўча адгукаецца. Але ў многіх людзей, канешне, ёсць расчараванне пра тое, што з кожным годам такія фоткі, такія сустрэчы адбываюцца ўсё больш і больш эмігранцкімі і ўсё менш пра нейкае рэальнае жыццё ў Беларусі. Ну, я дазволю тебе адзначыць некалькі момантаў, якія мне падаліся, скажем, важными. Гэта декларация об сябровстве в Евразвязи, гэта заява про тое, что отбудутся выборы в координационную раду, и гэта заява конференции, заява представника полку Калиновского про тое, что полк кликает конференцию в Киеве под своей, как бы, эгидой. Вот мне подалось, что это довольно так само важные речи. Александр, вот Змітер уже сказал про деяния внутри Беларуси. Про это, до речи, сказали многие делегаты. И, до речи, Тихановская несколько дней тому заявила про разрыв помеж диаспорой и теми, кто живет в Беларуси. Вот на ваш погляд, в какой ступени решения конференции могут поменьшить этот разрыв? Вось гэта вельмі складанае пытанне. Вы ўжо згадалі, што адна з заяваў там ці дэкларацыі тычыцца еўрапейскага выбару Беларусі. І з аднаго боку гэта лагічна, пачынаючы ад празаічных рэчаў, офіс Ціхановскай у Вільні знаходзіцца, там гэта кіраванне нацыянальнае, народнае кіраванне Латушкі ў Варшаве і гэтак далей. Еўропа, іначай кажучы, дала прытулак, яна падтрымлівае вось гэтыя замежныя штабы, але не толькі пра гэта гаворка, а той жа самой Тихановской давно потребовали там и в Киеве, и внутри Беларуси протестовая частка громадства, что вось ты вызначся, мовляв, я попракали долго еще колишней ягоной фразы там про мудрого Путина, хоть это в іншей ситуации промовлялось, и тут не варто было до этого чапляться. Но ли вось заявлено нарешті, и Тихановская до конференции декларована, але тепер это увособлено в документах, что вось демократичные силы будут выступать і агітаваць астатняе насельніцтва за еўрапейскі выбар. Але гэта вялікі выклік, таму што я там бачыў, мільгала постаць добра вядомага нам прафесара Вардамацкага, сацыёлага. Дык вось ягоныя пытанні паказваюць, што калі ставіцца рубам пытанне, вы за саюз з Расіяй ці за еўразвяз, дык саюз з Расіяй значна болей прыхільнікаў набірае. І тут можна ківаць, што народ яшчэ не зусім свядомы, што трэба болей агітаваць, але наступнае пытанне, як агітаваць, калі меды і таксама выціснуты ў эміграцыю, калі там за нават прагляд непажаданных экстрэмісцкіх згледзішчаў уладаў нейкіх тэлеграм-каналаў могуць пасадзіць за краты. Так што гэта вялікі выклік. І тут, калі глядзець шырэй, то пытанне, якой стратэгіі прытрымлівацца, бо ёсць такі пункт гледжання, што, маўляў, ну гэта балота, а на што яно нам патрэбна? Перамены заўжды робіць пасіянарная большасць, тым болей ва ўмовах таталітарызацыі рэжыму. Якія тут выбары, які тут электараты, гэтак далей. А з іншага боку, сапраўды ёсць такая небяспека, што вось гэтыя замежныя эмігранцкія палітычныя штабы, яны ўвогуле адарвуцца ад інтарэсаў такога паспалітага беларускага люду, які і цяпер вось, калі ўзяць, паглядзець колькасць праглядаў тых жа слухадняў міністраў Ціхановскай у каардынацыйнай радзе ці нават тых, хто сачыў за сённяшняй канферэнцыяй, ну гэта не сотні тысяч. Гэта значна меней, чым мы ж памятаем 90-е годы, калі за пасяджэннямі Верховнага Савета Беларусі сачылі, напэўна, болей, чым за нейкімі мыльнымі серыяламі. Так што гэта вялікае пытанне наконт сапраўды выклік, ці не адарвуцца гэтыя замежныя штабы апазіцыі ад ўсё ж такі вялікай часткі людзей унутры Беларусі. І простага тут адказу, відаць, няма. Змітер, а ці пачулі вы такі адказ? И в кулуарах, и под час обмеркования. Ну, так сдается, что вот с тех, скажем, пунктов, про которые я сказал, такие самые, что называется, близкие до людей, это выборы в координационную раду, которые призначены на зиму. Хотя, до речи, в резолюцию, сдается, этот пункт не потрапил. але пра яго казаў і Латушка, і казала Ціхановская. Вот, на ваш погляд, наколькі гэты праект блізкі да рэалізацыі? Па тым, што вы вот чулі там, як хто рэагаваў? Насамрэч, каардынацыйная рада сярод тых людзей, которые прысутнічалі на канферэнцыі ў Варшаве, выклікала шмат пытанняў і вялікі інтарэс. Як бы можна пагадзіцца з Падром Александрам, што магчыма у Беларусі гэта не так абмяркоўваецца і гэта не так важна, але для ўдзельнікаў канферэнцыі гэта было важна. І ведаеце, як бы нават гэтае слуханне выклікалі такой вот, ну, у многіх удзельнікаў такую вот эмацыйную рэакцыю пра тое, што як гэта мне адзін з удзельнікаў у куларах сказаў, вельмі цікава назіраць, як дзейнічае протадэмакратыя, як што мы ўжо забылі, што гэта за працэсы, і каардынацыйная рада ўсё ж такі нагадала, што гэта такое. Хаця ў шмат каго ёсць пытанні наконт удзельнікаў, наконт таго, што ёсць людзі, якія прадстаўляюць умоўна кажучы структуры, якія складаюцца з аднаго чалавека, ну але это зусім іншае. А калі адбудуцца нейкія больш-менш паўнавартасныя выбары, удзельнік канферэнцыі якраз я бачу зацікаўленасць у гэтым і ёсць такое. Што тычыцца, дарэчы, вот Еўрасаюза, і тое, што Беларусь шлях у Еўрасаюз, это таксама у куларах гэта былі спрэчкі, былі размовы пра гэта. І размовы тычыліся якраз таго, што ведаеце, ну, ёсць тут палітычныя сілы, якія лічаць, што вот як вы Юры сказалі, вот Толах Прадамацкі кажуць, што больш за Расію, і не трэба вот дражніць там умоўна кажучы БК чырвонай анучы, казаць, мы за Еўрасаюз і ўсё такое. Але іншыя ўдзельнікі кажуць, што, ну, наша місія ўсё-такі выхоўваць людзей, наша місія казаць ім, што вот якія каштоўнасці правільныя, на іх погляд, а не ісці на паваду людзей, як бы. Ну, гэта дзве такія вот, ну, мне здаецца, вельмі кардынальныя розніцы, і там такое сутыкненне ў цэлым было пра гэта ўсё. А што тычыцца палка Калінаўскага, дарэчы, вот вы таксама згадалі, я б нагадаў бы, што год назад, калі была яшчэ больш прадстаўнічая канферэнцыя ў Вільні да другой гадавіны падзеі 2020 года, нікога з палка Калінаўскага не прысутнічаў. Там былі прэс-сакратар палка Калінаўскага Сергей Баспалаў, і пасля полк выступіў з заявай, што мы не прысутнічалі на гэтым мерапрыемстве. І тое, што сёлета ўсё ж такі чалавек з палка Калінаўскага быў на канферэнцыі, ён выступаў, хай з крытыкай, але ўсё ж такі нейкі рух, нейкае абмеркаванне з палком пайшло, і гэта таксама вот шмат абмяркоўвалася. Ну, пра полк мы яшчэ крыху пагаворым, а зараз у мяне да вас пытанне пра ўсё ж такі адстаўку Азарова. Там, канешне, была такая даволі вострая палітычная драма. Літаральна сёння раніцай стала вядома, што каардынацыйная рада не ўхваліла яго на яго пасаду. Ну, каардынацыйная рада гэта не парламент, вот на днях і кіраўнік гэтай інстытуцыі Андрэй Ягоров мне ў інтэрв'ю сказаў, што, ну, маўляў, это воля Кановскіх, хто ў яе будзе ў кабінеце, але, ну, такое вот рашэнне літаральна раніцай было. Дарэчы, у інтэрв'ю вам ён сказаў, што это ўсё спецаперацыя КДБ і ФСБ. Сёння, выступаючы на этой канферэнцыі, скажам, Павел Латушка фактычна выказаўся супраць яго адстаўкі. А астатнія чальцы, дарэчы, прамаўчаць, ніхто не каментаваў. І сёння ж днём, яшчэ адна інфармацыя, сёння ж днём Белстат паведаміў, што па яго інсайдах ён застанецца на пасадзе яшчэ пэўны час. Ну, вот інсайды у Белстата аказаліся ў калег не самыя ўдалыя. Вот, а што вы ведаеце? Вот як это была інтрыга, скажам так. Там, бо я так разумею, што і в кабінеце, відаць, былі сутыкненні. Вот, не так проста было прыняць гэта рашэнне, і магчыма, канчатковае рашэнне было вядома толькі в канцы канферэнцыі, када яго агучыла Ціхановская. Тое, што рашэнне, умоўна кажучы, прымалася не проста, што яно прымалася, можна сказаць, нават у апошні момант, сведчыць тое, што ніякай замены Азарову не падабралі, як бы, што маглі б, канешне, вот сёння адставіць Азарова і адразу назначыць новага прадстаўніка па правапарадку, але ніхто замест Азарова прызначаны не быў. Ведаеце, я сёння наслухаўся проста вельмі шмат версій, хто гэта можа быць. Называюць і Андрэя Астаповіча, былога следчага, і былога супрацоўніка прокуратуры Алега Талепчыка, і нават, ведаеце, называлі Яніну Сазановіч, вядучую тэлеграм-канала «Дзікае паляванне». Ну, карацей, версій вельмі шмат, хто гэта можа быць замест Азарова. Сам Азаров, ну, канешне, выглядаў дастаткова сумна. Бачна, што для чалавека гэта моцны, напэўна, удар, можна сказаць, і тое, што адбылося на галасаванні каардынацыйнай рады. Але ведаеце, таксама шмат з кім, гэта не адзін чалавек мне сёння такое казаў, што ўсё ж такі кагосьці, ведаеце, вот такая вот фраза рэальна гучала, я сёння чу, кагосьці трэба было адставіць. Ну вот ведаеце, і вот у такой непрывабнай ролі аказаўся Азаров, якбы, што паказаць ўсё ж такі, што мы можам і пакараць, ну можна, не ведаеце, ці лагічна выкарыстоўваць гэта слова пакараць, але паказаць, што за нейкія правалы, за нейкія памылкі мы можам ўсё ж такі людзей адстаўляць. І вот такая цытата гучала, што кагосьці ўсё ж такі трэба было адставіць. Александр, а як вы патлумачылі б, чаму ўсё ж такі Ціхановская пагадзілася так, гледзячы з цяжкім сэрцам на гэта рашэнне? Яна не прыняла такое рашэнне, калі разгарэўся гэты скандал. Ну і вот было рашэнне каардынацыйнай рады. Так, яны не парламент, ну вот как бы некий вокс популі, голос народу. Вот что для яе, на ваш погляд, тут оказалось найбольш важным? Чаму яна пайшла на это? Бо, ну, чарговая адставка, вот была зарезка, вот Перазаров, вот так. Я думаю, што па-першае, вось вы згадалі пра гэты кейс Зарэцкай, я якраз хацеў таксама згадаць. Я думаю, што вучыцца Ціхановская і яе каманда, бо тады яны наступілі на граблі, яны, груба кажучы, палезлі ў бутэльку, сталі абвіняць журналістаў, што, маўляў, яны тут ледзьве не на замову спецслужбаў топяць гэту вось міністарку эканомікі, калі яе так умоўна называць. Урэшце гэта скончылася фіяска. І цяпер, я думаю, Ціхановская не хоча, каб з Азаравым паўтарылася гэтая гісторыя. Для яе, так цынічна кажучы, можа і зручна, што каардынацыйная рада яму свой прысуд вынесла. Цяпер можна спасылацца на гэтае рашэнне. Вось у нас падзел уладаў, парламентарыі супраць, і я з імі згаджаюся. Гэта нават прыгожа так выглядае у рамках гэтай гульні ў падзел улад. І з іншага боку, аб'ектыўна, гэта для мяне, напрыклад, не было нечаканасцю, таму што было відавочна, што рэпутацыя Азарова, незалежна ад таго, наколькі ён мае рацыю, ці тыя, хто там супраць яго вылучыў абвінавачанні і ва ўзурпацыі паўнамоцтваў, і там у нейкіх фінансавых пытаннях. Ўсё адно, сам па сабе гэты скандал, ён моцна падмачыў рэпутацыю. Як можа быць міністрам, адказным за такі вось важны кірунак, чалавек, які не змог утаймаваць гэтыя жарсці, вырашыць пытанні ўнутры асобнай, даволі кампактнай арганізацыі. І для мяне відавочна, што план перамога, які раней шмат пытанняў выклікаў, бо спадар Азараў казаў, што гэта вельмі сакрэтны план, я падрабязнасцяў не магу сказаць, але ў нас 200 тысяч штыкоў, і гэта апрыёры выклікала скепсіс. Ну, а пасля гэтага скандалу мне проста цяжка ўявіць сабе вот, звычайнага беларуса, не камікадзе, які будзе запісвацца ў гэты план. Яшчэ разбярыся, які там акаунт сапраўдны, які фэйкавы, бо спецслужбы сваю гульню вядуць таксама. Я думаю, што шчыра кажучы, можна ўжо ставіць на гэтым брэндзе план перамога крыж. І не варта за гэта і чапляцца. І гэта вось вялікая параза ўсіх дэмакратычных сіл, таму што цягам апошняга года мы назіралі такі дрейф у бок якраз сілавых версіяў скідання рэжыму. Бо такое расшараванне сярод гэтай пратэставай публікі тым, што можна зноў выходзіць, разувацца, становіцца на лавачкі і такім чынам перамагчы рэжым. А цяпер аказваецца, што і з сілавымі метадамі таксама ўсё няпроста. Ну, мы яшчэ, відаць, пагаворым пра гэты полк Каліноўскага, там таксама, канешне, у гэтым сюжэце шмат пытанняў. І для мяне паказальна, прабачце, што Сахашчык, вось бравы падпалкоўнік Сахашчык, які сам, мяркуючы па ўсім, ваюе там у дэсантнай гэтай роце ва ўкраіне і паказвае ўзоры асабістай мужнасці, як пра яго іншыя там кажуць, ён разам з тым канстатуе, што вайсковы шлях вызвалення Беларусі гэта на сёння утопія. І болей за тое, ён сёння жорстка сказаў, што трэба разглядаць і такі сцэнар, калі Расія не прайграе ў гэтай вайне. А сёння ж мы глядзіце у стратэгіі дэмакратычных сіл, калі казаць шчыра, многае завязана менавіта на перамогу Украіны ў гэтай вайне. Вось рухне рэжым Пуціна, і следам захістаецца рэжым Лукашэнкі. А калі гэты ланцужок не спрацуе? Гэта вялікае пытанне. Змітер, а вот сапраўды, ці не складывалася такое ўражанне, што вот было у пэўным сэнсе два такіх цэнтра, адзін это Сахашчык, вот это вельмі такой, скажам так, неартадаксальнай заявай, якая рэдка гучыць вот беларускім, скажам, дэмакратычным дыскурсе, а што будзе, калі Украіна не выйграе. Вот. А з іншага боку заява прадстаўніка палка Каліноўскага, які па-першае сказаў, мы не давяраем Азарову Сахашчыку, пункт А, і пункт Б, мы праводзім сваю канферэнцыю, мы вас запрашаем. Это мне, дарэчы, нагадала, як Валер Цыпкала на свае форумы дэмакратычных сілаў, так там усіх запрашаў. І Пазняка, і Санікава, і Ціхановскую праскос. А он, так, конечно, был галоўны. Вот спадар Кухта сказаў, нашай мэтай не ёсць стварэнне альтэрнатыўнага цэнтру. Скажыце, удзельнікі канферэнцыі яму паверілі? Калі казаць пра полк Каліноўскага, ведаеце, на канферэнцыі было вельмі шмат былых ваяроў, людзей, которые прашлі праз полк Каліноўскага, прашлі праз вайну, ведаюць, што такое баявыя задачы і гэтак далей. І я размаўляў якраз з вялікай колькасцю гэтых людзей, і для іх заява спадара Кухты была проста поўнай нечаканасцю і поўным вот такім вот неразуменнем таго, што адбываецца. Таму што, ведаеце, як бы полк Каліноўскага гэта таксама такая структура. Я займаюся гэтай тэмай, я шмат займаюся гэтай тэмай, я пішу пра яе. І гэта трэба размяжоўваць людзей, якія ваююць, людзі, якія знаходзяцца на фронце, знаходзяцца ў самых гарачых кропках, як Бахмут, гэта самае пекла, якое магчыма ва ўкраіне, і людзей, якія знаходзяцца ў штабе. І вельмі часта нейкага ўзаемапаразумення паміж гэтымі людзьмі, которые ваююць і которые знаходзяцца ў тылу ва ўкраіне, няма. І полк Каліноўскага, канешне, можа выказваць самыя розныя заявы, але без гэтых людзей, якія якраз ваююць, іхны аўтарытэт ну, не настолькі вялікі і не настолькі істотны. Тое, што якраз вот па канферэнцыі гэтай ёсць шмат пытанняў, і хто яе будзе праводзіць, хто будзе даць госці, пакуль што адказу мы на гэта ўсё не атрымалі, і гэта не прагучала. Канешне, полк Каліноўскага гэта істотная сіла, гэта на сённяшні момант як бы гэта галоўнае вайсковае фармаванне беларусаў ва ўкраіне, але ну ўнутраных супярэчнасцяў там ведаць не меней, чым у пераходным кабінеце. Александр, і ваша ацэнка вот этой заявы, этого дэмаршу прадстаўніка палку Каліноўскага. Потым, дарэчы, спадар Сахашчык там сказаў, што ну мы не пагаварылі ў кулуарах, там улагодзілі. Хаця я думаю, што калі гэта пазіцыя палка, то наўрад ці можна вот просто ў кулуарах пагаварыўшы з яго прадстаўніком, тым больш спадар Кухта як бы падкрэсліваў, ну, як бы свой статус. Он сказал, что ведаете, я не оратор, я солдат. Вести политичные гульни, это, напевно, не его як бы, и функция, и роля. Але вот это вот заявлено. И все-таки мы ведаем, что певная колькость, скажем, организаций, людей, особливо довольно радикально настроенных, ну, я нынче называются тяготеют менавіта к полку Каліноўскага, а не, скажем, Становской, там, кабинету и так далее. Вот на ваш погляд, это, ну, что называется, зародок нового раскола или нет? Ну, гэты раскол ён даўно ўжо намеціўся і нават абмаляваўся. І для мяне тут паказальна, многія ўжо забыліся, што на пачатку года легендарны Зянон Пазняк з'ездзіў туды ў Бахмут, там пабратаўся з байцамі на так званым нулі на самой лініі фронту, і здавалася, што ўсё, там ужо такі альянс намеціўся, было ж аб'яўлена, што мы ствараем там новы блок ці кааліцыю, як гэта было даволі так без, так бы мовіць, без асаблівай сціпласці, рада і бяспекі гэта было названа, здаецца, немнога, немала. І ўсё нядаўна, наколькі я зразумеў, сам Пазняк прызнаў, што гэты праект пастаўлены на паўзу, і хаця здавалася б там ўжо, ну, поўнае ўзаемаразуменне, і Пазняк вось з ягонымі антыімперыялістычнымі нязменнымі лозунгамі якраз у дзясятку патрапіў, заваяваў сімпатыі, аказваецца, не ўсё так проста. І нават на гэтым узроўні, нават з Пазняком вось затармазілася стварэнне кааліцыі, а што ўжо казаць пра іншых. Для мяне было паказальна, што вось гэты прадстаўнік палка, хоць ён і падкрэсліваў, што не прамоўца, але ён не вельмі сумленныя прыёмы ўжываў, калі хацеў прынізіць сваіх апанентаў, напрыклад, сказаў, што вось гэта, ну так бы мовіць, імітацыйная ці паркетная апазіцыя. Ён гэтых словаў не ўжываў, але сказаў, што яны хочуць Лукашэнку замяніць на Качанова. Ну, на Качанову. Прабачце, ну ніхто ж так не кажа, не трэба ўжо настолькі утрыраваць і прыніжаць пазіцыю іншых. Таму я тут хаця і быў зроблены гэты реверанс, што мы, маўляў, прызнаем там заслугі Ціхановскай у міжнародным плані, я б тут значэнне прыезду гэтага эмісара палка у Варшаву не перавялічваў. Гэта проста ход таксама, каб потым сказаць, што мы вось працягвалі руку, але нас не зразумелі. Баюся, што гэта вось тузання коўдры ў розныя бакі, яно працягнецца. Вось гэта заява пра восеньскую канферэнцыю ў Кіеве, гэта такі знак менавіта расколу. Ну и опошнее питание у меня, да, Дмитра, вы уже на самом початку некоторые слова про это сказали, настрой. Вот мы памятаем, что попередняя конференция в 22-м годе, ну и она породила довольно шмат надеи. Надею, сподавания, энтузиазму. А вот, а это, ну, принамсі сярод удельников, принамсі вот в дописах, какие люди писали в телеграм-каналах, в ютуб-каналах, вот я разумею, что это тяжко вымерить, как бы вот ступень энтузиазма, но тем не меньше, вот вашими очима репортера. Я уже крышу сказал, самое главное, я не скажу, что была некая эйфория, были некие сподевания на нечто, вот, что эта конференция станет вызначальной для людей, але великое расчарование не было сярод удельников. Мабыць, это галоўны вынік, што ў цэлым ніхто не расчараваўся ад таго, што адбылося. Як бы збольшага людзі, канешне, разумеюць тыя умовы, тыя варункі, у якіх аказаліся. Разумеюць, што на сённяшні дзень казаць аб зменах у Беларусі немагчыма. Хаця, дарэчы, Валерый Сахашчук у каментары «Радой свабода» сказаў, што ён па-ранейшаму верыць, што змены адбудуцца цягам года трох. І он свой прагноз не мяняе, кажу, што ўсё адбываецца па графіку. Але людзі разумеюць, што сёння не тая сітуацыя, калі можна гаварыць рэальна пра змену ўлады, і гаворыць пра зусім іншыя рэчы. Яшчэ вот такі момант, які мы не абмеркавалі сёння, вялікая цікавасць проста. Ну вот я сказаў бы, што найбольшую цікавасць нават за Азарова выклікала прэзентацыя пашпартоў новай Беларусі. І ведаеце, гэта таксама вот прыкмета таго, што удзельнікі канферэнцыі вельмі ўжо жывуць сваімі праблемамі міграцыі. Гэта не праблема, як вызваліць палітвязняў, як змяніць уладу, а вот пашпарт новай Беларусі, ці можна будзе з ім ездзіць у Амерыку, ці можна з ім будзе падарожнічаць па Еўразвязу. Вот это просто, ну это каласальны інтарэс быў да гэтай прэзентацыі, і спадара Валерыя Кавалеўскага усе абмяркоўвалі яе, усе глядзелі, і усе спадзяюцца, што яна ўсё ж такі рэалізуецца. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў журналіст Радыё Свабода Дмітрий Панкавет и политический оглядальник проекту «Позерк» Александр Кладковский. А вам, шановные глядачи, я скажу, что за тем, как будут разгортываться подеи далей, принамсі, как будут реализовываться решения конференции, идеи, которые были выказаны на этой конференции, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення. До побачення.